من حیرانیم و سبب خوز سفر کردائی و یوشی نئی بادیو از یوشی نئی سفر کردائی یہ سمجھے حیرانی او دا حیران کیا جس کی حیرانی نباس اذکاری دی میدی حد یزدان مرادی مستقی دین کار کو بلے حیرانی مستقی کسو ازو آردے کنو کم آدھو اللہ دے اور پول دے دے خرچ کے خبر رکھو مکھی سر مناسب ہر دیکھی وقت اگر جو نتیجہ رتن لن تبور سر خلق سب اکیل یقین چاہیے چودہ کی پھر بند توانی دیتی بہار خلق کے دن یا خبر ہمارا دیکھا بن جائے سب کرام یر جو نتیجہ رتن لن تبور چاد دو دا سودا یر دا سانا علاوت سے کتاب مدرور زمان کو انفاق سے دی مجین باتی دا دور سر رمالانی یر جو نتیجہ رتن لن تبور اگر سودا دے کتابی یو پی او کونی رتبا کی پرور دلولا بندی یاد سکی اللہ دور فضل نائی ویزیدو ہم من فضلی یادی با اللہ دور فضل نائی اگر فضل مسئلے سلا اما فضل شفاعت سلا اللہ بدون مقام بردی شفاعت مقام اگر ابو لکھنی لکھنی عبداللہ سبیانی دوری رحمہ اللہ تعالی حدیث مذکورا کرنی نبی رسولان بھی دورهم الجنة يدخلونها ويزودهم من فضلي الشفاعة لمن وجبت له النار لمن صنع عليه المعروف في الدنيا لأن يكو عملون على أكيد جزاة الجنة ويزيد من فضلي لكم أيزيد من فضلي لذا مقام دعوة لله لأن مقام ما يتوقعني والله لا درجة وركي لا درجة الشفاعة الدنيا كي تشاهد فارد يخواري اللہ سے بھی اللہ وہ آپ کا یہ درجہ اٹھا اللہ تو آپ کے درجہ یزید ہوں مل پر ادا قرآن ذکر کی صورت ہود کی اللہ رب العالمین وہی فضل مقام ورکو ویوسف الذی فضل فضلا ورکے اللہ تو قرآن کا اللہ قرآن والدہ کا مناسب آیت نمبر دے وہ بیان کرے ہسنا ویوتی فضل فضلا ور بکی اللہ اخانت قرآن لبدین کی غور والے پدر جداغ مناسب دنیا کے سمرد انکار کرے دے تو داری آری کی سمر غور شوئے دی سمر مطلب شوئے دی تو اللہ بدلا دادا غوراوی مناسب وجہ دو دادا اللہ رب العالمین قادم اب یہ قرآن دام دکھر ودل آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیل آخرت بیا اکبر درجات دیر اچت سے درجو و اکبر تفضیل اڈیر اچت سے غور والی کی غور والی بات ولن آخرا اکبر درجات و اکبر تفضیلا اللہ الف کی اور کی اگر دین کیا تو قانون نظام مقرر کو کیا دنیا کے ڈھیر کار کرے دے اللہ وہ زولا ڈھیر سوا کو دنیا کے لگ کار کرے دے نظر دا نے مناسب اور کو یو تک الذی فضل فضل اور اکاون اللہ ورا ہے اللہ پریزنٹ ويزيدهم من فضله يزيد الله الفضل لا يزيد الله غفور شكور بخون كده كغطي فيه شكور قدردان ده دلق عمل جرى بذل واركم والذي أوحينا لك من الكتاب مقام ده قرآن ده نمخي انبياء وتذكرا أقول كتابنا نبيل أو زبور ما يشير موصري مقام ده قرآن ده أو فتيه وجم سكرته يستون كتاب الله الله كتاب مخليه وزيد قرآن قرآن قرآن قرآن مخالف نے کتاب مختار اللہ کے فضل کو کتاب دوڑ اللہ تو غور استفیٰ نہ میرے پاس داخل رکھ جاتے زندگی کمون کے درجے پر ہی غالب نہ قسم درست بچی نہ قسم نفس اور صدی مختلف میانہ درمیانہ حالت والا وکن ہم سابق بن خیرات ينقص الدين وانا حي دین بنی گڑے کولی شنی زلو چندے زمان کو چندے کی دین بنی گڑتیا تا پیدم واللہ لو منعونی اقانا کانو اتونہو لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتا گندہ قسم پاندائی نسیل یو سمجھ میں پیغمبر السلام تا زکاة تو غسر دو اسر والقورا آگا تسمہ مال رانی لقاتا مرے کے پڑے جیسے کٹاری مقبول رکھے تھا میزبان کی تاری دل وقت پانا تسمئی مجبور کا تسمئی سر من کو کی راؤ نہیں کرتی کل ہماری گراج کو چلے دا سپنا بیٹھے سروور کھوڑا آگا سپنا والا نارا جی ہری خوانا ہری جن کی بنے گھر چارے بچن دے میرا سی آگا سو دے دا جن زمین کے میرا سے کتاب سے میرا سے جدا سے میرا سے کرے ہر خود نہ وہ پڑے ذرا جیو سے کتاب کو مندر پہ رہا یہ والا ماؤ کیا جمرہ ذرا جی دس کیا جمرہ دس کیا جما کن قرآن منزل

کن کتاب کے پاس آنے گئے تھے کتاب سوال ہے پیسہ میں سب تھوڑے بولو پوری فرق کرتے رو دا سیلاب ہو تم روان کرتے مطلب الفضل القبیر لوئے فضل نے الوئے فضل نے چاپ ڈالتا کہ الگ تو خوش نہ گلے ہوئے کی آیا تھے آج سے قرآن کا فضل قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وخاصه بفضل الله وبرحمته فضل الله الدنيا وبرحمته رب العالمين الاخره وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اتفنزتم يورثوا عبارات يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وادسيت راهي وشفاء لما في الصدور شفاء دعوت بسنوبي وداد سنو دمرضو هداية الرحمة للمؤمنين قل بفضل الله لا فضل الله لدى الدنيا وكتاب الله سنة فضل وبرحمة رحمة الله داخرة سنة وبذلك فليفرحوا فجید خوشحال سے مخلوق سب دنیا بانی فجید خوشحال سے بدل بانی فجید خوشحال سے دولت حکومت بانی وہ خیر و مما یجمعون دا فضل دا اللہ دا قرآن رحمت دا بہتر دے دا سہولا حسن سے مخلوق دو گون کی سہول دنیا دی اور سوچ پر لیکن دا قرآن علم دے علم دے دن بہتر وہ خیر و مما یجمعون دا دا ہر سن غور ذلك هو الفضل الكبير ما استاذ تفوت الرمان مفتي لما استخدم الله يا ترى ما زمداري زمدارك هو بشا مولي بركر زمدار هو بسينا زمدار بانكر مولي زمدار هو مراد رايو وشارة فليك زمدار زمدار في هذه الكثير تاخذ التيار دنیا کے لیے چاشی تک گیا نہ ہو التم بھی اتنا گیا نہیں یا جنتون کیم تکنے دی ہر تا اللہ اور رب العالمین اللہ عزمان اتاس و طول اللہ راج اگر فضل کبیری سدے جنتون رو سیدو دن کی یہ بتا و حل لون افیہ من اصاب اگندولے بشی خستکولے بشیدو پا جنتون کی اچولے بشیدو من اصابر یعنی کالی دلاصلو من زہابین ولولو اندسرو رملغلو جامد دو پارے کی حریر ریخم دنیا کے اجزانو خوار جامع بوا شرڈالا زگا باگا بل بدسل روپ ہو گز تو کیا چو دے اجز بدسل روپ ہو گز تو کیا پیدا کرو اوہا بے اس آلتا کی لو لوان مر آلتا کی حریر دی لباس لباس ہم حریر دنیا کے باغ گڑے پیدا کرے پیدا دے لفظ ضرور روپ ہو گڑے ماغستیت دا دے اتیاو ضرور روپ ہو گڑے دے اجز سخوا دو دروس روپ ہو گڑے وا تیم بے پی معلومو التب سر قلم و بیدام پہ پنجز روپے گسے دس اخوا دلس روپو قلمو یو حلون فیہا من اصاویر من ذاب دے مثال وی کالی بوتا چولی اصاویر جمع دا اصویرا اصویرا جمع دا سوار لاسو کی چکم شیر چولے کی گی اغیر تیولے کی پاگی کی بیت قسمو نو دی خود اللاسو پا کالو کی غٹ کالے چا چولے کی گی پختو جبا کی اغیر تا کنگن ہوئی اپلانی غٹی دا زر پی ڈیر لگی دی پا خلاف دا باو یا وخے یا تشید آگا شانگاری چکی بنگڑی نو دا کمی واری پا دی بانی خرد کمی زر پی کمی پاگی کی ریری ادا بوتا چولے کی دا دا دا دا عملونو نمونه دا دا دنیا کی عملونو کرو پا لاسوی کرو پا خوی کرو پا مخا و خلبانجی کرو دا طور اللہ منور کرو حدیث کیلو مثالوی دا غر محجلون او دست بے کاو کم زیبانی چی دا و دست برا سیدلی دی ناغ زینو پڑکی گی زوخ پول مات پدی پی جنم دا شرف تیر امتونی کنو دا امتیاز دا دی امتیانو دی چی دا و دا سو زینو اندامونا لسون اخپی مخ دا با طول پڑکی گی زلی گی با کلی بخکاری گی خستا کل پڑکی دل بدمورتی آئی کنو بدمورتی آئی نیشی نورانی دی نورانیت تی بکیتا تو پیر ابن عمر دوسی مکی تراتا نواب دا خپای علاقی مشرو خلق و استقبالو کو دا پیغمبر السلام بارکی وقت ده سی خطا خبری وکری چغالی شیطانی اروان خبری زلی و لڑک تو اغاولا گید اغاوی فحاشاو تو فی اوزونی الکورسو ما پا غوگونی کی بجیو مندلی چو مای ده سی خطرناک سر جده خبرو آنورم ایده کدو گردیدم زن را تا ملامت اخکار رسید دا پا ما تشیدی زخ روغیم لیوانه خونایم اغوگونی که این بوجی مندلی دایی سوری خبر آو رو آنه چی دید سوی که خطاوی پا مخبه آنه اولم اکا سوی آنه زمان پا که کم تاوان ده نبی علیه السلام توافو که پورت روان سو دو بوجی و غردو لیو پسی روان سو وی سکه وی تا پیش دردم ایلامت تا دو تس خبره کش داخل اگدون رس پا کس پوری وی رسول علیه السلام تاوی لا اله الا الله بیان شروع کو وی دسی خواگه خبره او داسی پزلو پوری پزلو لگی دون که خبره ما دا چان نو آوریدنی یو دا مسلمان شو لا اله الا الله محمد رسول الله حرم تا چوا پاس راتا مسلمان گیا اللہ وی رسول علیہ السلام تا یا رسول اللہ زم خپل ملک تا دعاو کماتا چی اللہ زما دعوت پاگو کی منظور کی چی زما خبرو منی بلا دعاو که چی اللہ مالتا نخرا کی دا دی خبری چی زپا حق باندیم کانه زکه خلق و جادوگوروی در روجونوی بلتوی رسول علیہ السلام دعا وکلا چه تا نخل کو بیجتی کردی وا در روان شو پل دیتا دو چک دینه چکا تا کزیدو نزد تندی پرقی در شپا وا تندی پرق کو رنات اطلا نکین از دعا وکلا یا اللہ دا نخل اللہ بل دیتا بدل کا کپا دیده وی نو خلق بود چی مسخ دو صورت مسخ شده دا پرق پروک چی دیده با تخکول نخ کاری دا آقا غرانه دا آقا پا امسا کشوا امسا بانی روان هم به پلای لگول هم به رنا کولا کری تاورا سید خلکو دا ناشنا خبر روی دارا دعواتی ورکو اللہ توفیق ورکو مسلمانان شو دا نواب سید طول علاقه چه سوا آقا مسلمانان شو نبی علیه السلام تای پیش کو بیا پا مدینه منور که ایمانی را ولی نو دا نور نورانیت دا در دور و دا خواهست دا عزت و برکت ده دا دیده سو مثال لیل که دا دنیا پا عهدو کی دا حکومت جوڑ کردی تمغی چه اغاو تالوی میڈالی ورکر کو گول میڈال او دا شان تا نوبیلی نامی ورکو پلان که دا اللہ رب العالمین بلا مثال چرت دا و چرت آغا دا اللہ رب العالمین طرف نا دا تمغی ورکو لکی گی دا وجود کاری کرے دنیا کی هو الفضل الكبير عمل غلیظ لباسهم فی حریم دل تک گڑے گران دے پدی کی کان دے ایو کان پدولا کا دریلا کا لسلا کا شللا کا بانی خرسی کی دے زمرود کان وی راڈ دے دے دمر قیمت تے ال تا ٹولی مل غلیظ مل غریبی سکم دی کہ اللہ رضا شی بیا سکم دی اور اللہ دی زمون رضا شی ہر تو بیا پریوان دی وای بدو الحمدللہ شروع دا الحمدللہ نا امیز بیا دا الحمدللہ را رہے صفتون دا اللہ اللہ دا دی چی فضل کبیری دنیا کرا کرو اللہ فضل دلتو مراکو اللہ دی اذهب عنا الحزن دا سی رب چلے رکڑا زمون پریشانی ہر قسم پریشانی سختی رانا ختم کرلا خوشحالی و خوشحالی دا خشونت دا نفسونو پریشانی دا وجود کرڑ کے دل دا ختم کو از اللان دینا دا پاس نا طرف نا خوشحالی دا لان دی دا جنت زمکا در مکا تن بیضا مشک دی انبر دی خوزمکا نرم دا شدا لکا دا میدا و اولو میدا دا هر دانی نا میدا و باسی پستکی تلیر کی میدا بیضا تک کسپینا خوشبوی دا مشک و دا انبرو از پید لاندی دے در مکتن بیزار الحمدللہ ان ربنا لغفور شکور رشیا خبر دا رب زمان خامقا دیر بخون کے زمان نغل پیم شوی زمان رب منگ تا موافری شکور ادے قدردان پا لگبانی دیر سور کئی اللہ دی حلنا دار المقام دا سی رب چرا کودی کرو دیرے کو منگا پا زید و سیدو دامیشد و سیدو من فضله لفضل فلنا جنت تطلل دا اللہ پا فضل لی پا عمل عقیدن لی جنت تطلل پا فضل دا اللہ دی جنت کے تفاوت دا مراتبو دا پا عمل لی عقیدہ چکن دا خطلے نہیں شکن عقیدہ خوب از طول درست دا و عمل کے اس تفاوت تے نو تفاوت دا مراتبو والتا کی دا پا تفاوت دا عمالو باندی دے نہ چاہ مولون ڈیر دیا گا مقام جاتے چاہ کم دینا داغا داغے نہ کم داغا نہ کم دے خطلل جنت سنو تو پہ حساب بانی دا پو رحم دا اللہ دی پا مولون دی وہی واقعات لکی اسرائیلی واقعات ہو کی جو سوڑی تلو سو کار دا اللہ عبادت کرے ہو از استر کی دا رب مرب پا وقت کی دا اکرم نو گناہ نو کرے وہی چی مرسو اللہ رب او دتا دا احساس ہو یعنی دا پذر کی وہ خبر پرتا ہو چھر دیر عملون مکر لی اور دیر نیکی مکر لی اللہ او توی بندہ صدی کر لی اللہ ستا عبادت مکر دیر طول عمر وی دا ہو ویا پر رحمت دی که پخپول و عملون دیر سیبا پخپول و عملون دیر ما خلاف نیکر چرتا فی سیدہ حساب سر شروع کو ستا دمر عملونو دستر کی حساب کی عملون دستر کی پہ حساب کی ختم شو امولون دا لاس پہ حساب کی ختم شو دخوی پہ حساب دا تالا چادر کرو پا کم استرگا چتا خیر کو دا استرگا چادر کروا پا کم لاس چتا تا دا خیر کار کرو دا دا چادر کرو استعمال دا چاو قدرت دو دا تشمار که سشی پی پاتی نسو دا اللہ پی روا وقتو پی زماد تا پاتی دی او سوا پا جراس پی فریاد اللہ ستا دا رحم امیدوارم پا خپل رحم مانی اللہ ما بودا ای دا سوایا کنا پا خپل رحم دی بودن رحمتونو مانی بوتوی پی حساب مانی تا مانی جانت تا دی تا چی چی کری دی خواقا زمان کری دی اما در کری دی کنا نو دا فرق دیو جنی دی کرکو احلنا دار المقامت من فضلی دا سی آرام دی پکی نبرسی پا مونگ مانی پا دی که نصب ان ولا امسونا لوب تا قسم پریشانی او نبرازی مونگ تا پا دی که تا قسم استروالی نصب طبیعت مزاج زلو دماغو کی سب قسم پریشانی را دی دا روحانی پریشانی نستری الوغو دا وجود پریشانی دا پا کتب نشتر سری نشتری دنیا کے دا دوار را دی والذین کفروا لهم نار جہنم دا مقابل ذکر کر الذین اصطفینا من عبادنا چو بندیان کم خوخ کرو نو دا کاملین دا کاملون مقابل کی کامل مخالف چی کافر دی اواسو چو کفر اوکو دا دو دا پارور دا جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا حكم بدا مرگ نشکو دو والے چی دو مرشی نبشی سپکولا دو دو دونا عذاب دا جاننم دو بچی غیو باسی من عذابی عذاب دا دو دخنا کذالک نجی کل کفورم دا سی صدا ورکم گا حرنا شکر اللہ مرگ منجی دی زمن خیال بانی مرگ منجی دی قیامت کی چه مرگ را گیا نو بنده بخلاصی گی نو حالتا مرگ نشتی ویعتیهم الموت من کل مکان وما هو یعتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت ده هر طرف مرگ و مرگ روان دی خمبری نو دل تکیم مرگ نشتی لا یقضا علیهم فیموتو سورة ابراهیم یو آیت یعتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت مرگ ده هر طرف ها یعنی یو یو خبر ده مرگ ده جهنم یو یو سکارت ده مرگ وما هو بمیت خوده پی مرینه چه مرشی اداغی نخلاشی دنیا کی مرگ آیت نمبر ولسم دیر لسم سپاره سورة ابراهیم یتجرعه ولا یکاد یسیغه ویعتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت مرگ دا ہر طرفا اسباب دا مرگ دا ہر طرفا یعنی دا ہر طرفا دا جسم دا تانی وما ہوا بمیت امڑی دن کے نے دین سبو کی مرینا چا دا عذاب نخلا شیدی ہو جنہ قرآن ذکر کئی سورة علا کے لا یموت فیہا ولا یحیا مرینا چا دا عذاب نخلا شی ولا یحیا خوشالی آرام نشتے جوندن نشتے پر جوندن کی کل آرام رازی نزدو پر جوندن کی آرام نشتے دے وہی ردی جوندن نہ مرگ خدے دے پریشان نہ پختون بول نہ جوندن دے وہ دس جوندن کی دے مرگ تے نہ کرے ادا غمر سوالو نہ بکئی کہ اللہ پم بانی مرگ را والا دنیا کی بے مرگ مرا والا ال تبوی مرگ را والا سورہ حم مومن کی دو بچے دی اباسی اوئی با فرشتے تا ملک الموت تب آواز کی یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون چھے بو باسی یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون اے مالک فرشتے تاتو زمنگا دمر حکم دیو کی رب ستا فرشتے جواب ورکی نا مرگ نشت دے ادا اولی ہوئی عذاب دا برداشت نہیں کرنا دا برداشت نہ بار دے وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب اللہ تو ہے کہ منگوانی دا عذاب تکلیف سختی کوا کی قالوا الم تک تاتیکم رسولکم بالبینات ولذا اللہ در لے گلو تا استا رسولکم بالبینات کتاب دا اللہ نو بیان کرے آیات نوے لی وہی بولے نا وہی چگے باسے وما دعاء الكافرین الا فی ضلال دا دے کافر دا فریاد ندے اس لیکن پہ تباہ آئے کہ عذاب لرکا ناغن قبلی گی نبیا بوئی یا مالک لیقضی علینا ربک ترب تا دے سوالو کا چمنگ بانی فیصل دا عذابو کی قال انکم ماکثون نا نا داندا کم دے دا آیت ہے سر زخرف یو لیقضی علینا ربو چیغی باسی اذکار نکی دنیا کی بے مرگ مرا والا اسر تی مرگ را والا ولی دا مطل لیکن خوضو بالموت حتی یرضی بالحمہ پختانوں میں پتہ بے انسا پا مرگ برازاشی پا مرگ انسا پتہ بے برازاشی خوضو بالموت دا چی سخت ہوئی دس مرگو تخخ کاری گی مرگ خوڑی رخشی دے سوڑی خوچو سغر آلے نا آغا چرتا دے مرگ گوی مرگ بمومینہ دنیا کے پمرگ بانے جڑل چمر گرازی وهم یصرخون فیہا دو بچے دو باسی فیہا پا جہنم کی سچی غیبو باسی ربنا اخرجنا رب زمن منگو باسر دے دینا اے جہنمنا نعمل صالحا منگنی کرنکو نعمل صالحا انا مؤمنون منگا اللہ نیک کرنکو تروس خطا نیک تا نیک نوید سرا ناروا تو دینی کی ویلے اس میں منگا نیک کارو نہ کو سورۃ المؤمنون کی آیت تلوش پہ تم کی چھے باسی من ظالمانو زیاتم کرے دے اللہ اس تو بو باسو تس پرون سبق کے ولصل ان لہم التناوش من مکان بعید دلیر زینا ایمان حاصل رزق مراشی اس میں دینا اوڑم اس دیمان نے تو فائدہ خون کیجیے قد کانت آیتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون زما یتون بیانے دا اتس براغین پشا بانت لئی اس تو چمنگا نو کر نکو آیت نمبر درش پیتو اور سلور پیت کی حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجعرون چمستی پا عذاب و رسم نور سرال مستان مشرانو یجعرون یسترخون فیان چونکی کی با چی بو باسی روڑی بو باسی یسترخون فیان سبوی رب دمانگ و باس منگا تا دیدی دینا نعمل صالحا صالح عمل کو نو صالح سر غیر الذي كنا ولا اور دل را اور کنا کہ دنیا کی جس بدعت شرکیات دو کول نو دو تو صالح وی بنیاد ہم دغه دے کنا اگر خگنل بدعت کول عقیدہ کی بدعت کول پا عمل کی اگر تے صالح وی اس پوش جدا صالح نو نیک کرن با قوم نیک ہوتا طرف کول نہ نہ اگنا غیر الذي كنا نعمل بے داغ نچ منگول